comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts, així estem en marxa com cada dia per a compartir l'actualitat de la província de València, sí, en la teua, des de la 97.7, pim pam, pim pam. Ja estem en dijous, és 27 d'agost d'este 2015. Des d'ara fins les 2 de la vesprada, ja sabeu, ho teniu així en marxa, el magazín València Abierta. Que ja poquet a poquet s'acosta el diumenge, i en la matinada de diumenge ja sabeu que a Paterna té lloc un espectacle pirotècnic de fama. Home, així en la Comunitat Valenciana i en la nostra terra, la cordada de Paterna és coneguda i reconeguda, però inclús té fama internacional, que podria ser-ho més si finalment és declarada Patrimoni de la Humanitat, la cordada de Paterna. Estan començant els passos, eh? Per a una edició d'enguany que es preveu certament espectacular. Parlant de festes que ens agrada molt en el programa, ho farem en el tram final, com a les 2 menys quart, menys 10, hem quedat en donar-li una mirada femenina a esta festa de pólvora, a esta gran cita en la pólvora en estiu en la Comunitat Valenciana. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bon dia. Molt bon dia. Jo tinc una especial querència per a esta cita de la cordà, perquè part de la meva família, tota la part de ma mare és paternera, i a més tenen tradició, sobretot el meu cosí, d'entrar en totes les cordades dels últims 10 anys, crec jo que ha estat entrant. És un valent. A més, hi ha una novetat en guany, i és que, no ho sabia, l'himne de la cordà és un foc, és un himne que tots els festers el tenen pràcticament en el mòbil, no? De sintonia de mòbil durant aquests dies. És el gran himne, diguem, de la pólvora a Paterna. Hi ha un esment en la lletra en el que fa menció a els homes de Paterna, etc. Que tradicionalment ha sigut una tradició de coets més masculina, no lleva que la presència femenina està sent fonamental, en els últims anys encara més, i han decidit inclús canviar la lletra de l'himne. D'això també parlarem avui, eh? Sí, està realment, ara és més objectiu aquest himne, perquè parla de tot el poble en compte de tots els homes, perquè recordem que també la corda infantil existís, i els xiquets més menudets, en tot el control i totes les mesures de seguretat, també poden tindre la seva pròpia corda, o sigui que al final són xicotets, majors, homes i dones, ja tots tenen cabuda en la corda. I tant que sí. Parlarem de l'actualitat valencianista. Ja sabeu que esta vesprada és el sorteig de la fase de grups. Quins són els equips en els que va enfrontar-se el València en la fase de grups de la Champions League? Anem a estar molt pendents d'aquest sorteig. Per descomptat, hi haurà una edició especial des de les 6 menys quart, sí, en la 97.7. Però és que ja ha votat la notícia un xicón molt, en fi, grandot, jove, brasilero, Santos li diuen. És el nou fitxatge, el nou central del València. No acaba d'agradar del tot a l'afició pel que estic veient, perquè el perfil no és el que buscàvem, no és una figura contrastada, és un xicó molt jove de la escuderia de Jorge Mendes, com no. Parlarem d'això, de les novetats del València, i a la 1:30 hem quedat en una quadrilla, en una família de sanitaris valencians que tenen el cor que no els cap en el pit i que fan accions anuals d'ajuda als més menudets, d'ajuda mèdica allà a peu d'obra en Burkina Faso, en Àfrica, que realment és espectacular. A més, la ONG se diu Amor en Acció. Serà bonico? Serà bonico el nom. Parlarem amb ells i la veritat és que tenen un projecte preciós. Una ONG xicoteta, dels que duro que entra o euro que entra, euro que se'n va cap a Burkina Faso. Tenen un projecte molt bonico també de fer una escola allà. És una autèntica passada. I dins de les polèmiques de la jornada, resulta ser que Isabel Bonig, que és ara mateixa la cap més visible del Partit Popular, davant de mitjans de comunicació, i en general ara mateixa pues, és la jefa del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha fet unes declaracions bueno, retren-li la conducta al president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, perquè dia, home, fixeu-vos, així tinc la fotografia. Estava inundant-se tot allò de la zona aquella d'Ademús i tot això el dissabte passat, i mireu, així tinc la foto. Mireu on està el president de la Diputació. Així està, disfressat de moro en les seues festes. Diu, home, disfressat de moro. Se podeu imaginar, en les festes de moros i cristians d'Ontinyent, precisament el divendres passat i el divendres 21, en la retransmissió de Levante Televisió, i els nostres companys Baltasar Bueno i Vero Marc ens contaven que allà hi ha una tradició, hi ha una cura molt especial en els trajes per a que siguin reflexes autèntics de l'època musulmana. En fi, que consulten a historiadors, que li peguin la volta per a que els trajes siguin lluïdors i bonicos, però a més fidels a la història. Pues com si algú fa unes declaracions, jo què sé, en el ministeri, o on siga, o si allà diu, no, estas senyorites que van disfrazades de falleres, oiga-me, és normal que se senguen ofesos. És normal. I per això hem volgut quedar en José Rafael Sánchez, que és el president de la Junta de Festes. José Rafael, com estem? Molt bé, bon dia a tots. Bon dia. Bé, bé. Esta dona, lo menos que se li pot dir és que s'informe, no? Com ho veus? Sí, jo crec que és més un tema de desinformació que altra cosa, perquè no costa res pues, llegir primer, informar-se de com són les festes, què representen i què és el que volen ensenyar al món i al públic quan es celebren. O sigui, que no és ningú carnaval ni carnestoltes, és simplement un rememorar uns passatges de la nostra història que, vulguem o no, estan ahí. Clar, òbviament, Isabel Bonig o qualsevol no pot conèixer les festes de tot el territori valencià i ho pot, no coneix una tradició, enganyar-se. Però clar, vosaltres el que li dieu és a la senyora Bonig, escolte, pues un mínim doneu vostè una disculpa, les festes d'Ontinyent, no? Jo, és un tema que és personal d'ella. Jo, aquesta senyora, pues, no tinc el gust de conèixer-la. Sé que les paraules a lo millor es trauen de context moltes vegades, però en este tema en concret, ella, si després si s'ha informat de com són les festes i de moros i cristians, del col·lectiu tan gran en la comunitat valenciana, sobretot en el sud de València i la banda d'Alacant, que són tants mils de persones que en tanta il·lusió es posen les seues gales, millors gales, per rememorar això, jo crec que ella sí que deuria, per lo menos, si no vol demanar disculpes, rectificar i dir que s'havia equivocat en la paraula o que fora, perquè per nosaltres la festa és molt sèria, és a més sèria en el sentit taxatiu exacte de lo que és la història. En fi, és un tema ja propi d'ella. Rigor, a més, específicament en la vestimenta, perquè ja estàvem comentant, José Rafael, sí. Els nostres companys allí, quan feren la retransmissió en Levante Televisió, podreu veure, a més, la entrada magnífica que fèreu, van dir, no, però si és que especialment pot ser que altres pobles no cuiden tant la indumentària, que no dic que no perquè hi ha de tot, no? Però és que en el cas vostre s'assessoreu, és en historiadors, en fi, sempre. Cada un és, com diu aquell, no? Amo de les seues paraules, i també és clau d'elles, en un moment donat. És clau d'elles, efectivament. Sí, jo penso que les paraules s'han de tenir molta cura, també, a vegades, i contar sempre primer un assessorament o jo què sé, intentar pues, conèixer el tema antes d'opinar i dir, a mi, personalment, un poquet desafortunada la seva frase. Pues ens ho conta el representant al voltant de 4.000 festers que hi ha en Ontinyent, sí. Que enviem un abraç molt fort, José Rafael Sánchez. Gràcies per atendre'ns este matí i reivindicar també la dignitat de la festa. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Bon dia. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Che Mulet, què tal? Com estàs? Com estàs, Simó? Un plaer vindre una altra volta. Lo de Rafael t'ha agradat? Hombre, jo és que quan escrivia el llibre l'anava tararejant. Podia ser una banda sonora de un poc de tot este entorn de medicines ciripitiflàutiques? Sí, en certa forma, una de les coses que dic al llibre és que tota la moda esta de la medicina natural alternativa sorgís a partir del New Age. I entonces, quina banda sonora millor del New Age que Hair? El New Age, diu. Ell també en el llibre, en la seva arranca, autodefinís què és lo... ho explica, què és el que podem obtindre d'ell i quin és el que, quines han sigut les motivacions que han portat a Mulet a escriure'l. I diu, en canvi, entonces, sí que te puede servir este llibre en tantes coses per evitar que te pongas en males manos i que confies en qui no debes, dejándote la pasta, la salud o la vida por culpa de algún pseudomédico, curandero o charlatán que te promete una solución a tus problemas que la ciencia oficial todavía no ha encontrado. ¿Per què desconfiem tant de la medicina i per què han sorgit aquestes medicines, diguem-ne, alternatives? Ah, n'hi ha molts motius. N'hi ha gent que desconfia de la medicina perquè diu que això està tot en mans de les multinacionals, que ens fan viure malalts, que ens fan tal... Bueno, és veritat, sí que és veritat. N'hi ha multinacionals en medicina, n'hi ha medicaments molt cars, ara tenim el cas del Sovaldi, però mon pare, per exemple, porta 20 anys punxant-se insulina. Si no fora per una empresa farmacèutica que li fa insulina, doncs igual ja s'haguera mort. Entonces, aquestes són les coses que n'hi ha que pensar. N'hi ha gent que ho fa per desesperació, doncs perquè té un problema de salut i al metge li ha dit que el seu no té remei i un dia s'ha clavat a internet i en un foro de marals o en YouTube ha vist un vídeo d'un senyor que li ha dit que ell té un tractament màgic que només sap fer ell i que és molt car però que li va curar de la seva enfermedad. Clar, quan estàs desesperat eres presa fàcil. N'hi ha gent que per ignorància, perquè és que aquí a Espanya tenim una institució que és el cunyat. A veure, qui no ha tingut un cunyat que li ha dit això funciona, m'ho ha provat jo i tal? Doncs pues clar, si al cunyat li funciona, clar, al cunyat ja assumixes que és expert en medicina, ja sap el que té, ja sap què tal. I diu, che, jo he anat a un metge de per ahir que m'ha fet dos passes i m'ha quedat. I clar, si al cunyat vas a ser tu menys. A veure, a més t'ho està recomanant ell, sí. Això m'ha anat a mi molt bé. Exacte. Metges, prova. A mi me funciona. Doncs pues ja està. Pues això. Entonces, clar, n'hi han diferents motius, però el que és evident és que la medicina, avui en dia, no tenim cap motiu de queixa. Podria millorar? Sí, podria millorar. Però quantes enfermedades que antes eren mortals avui en dia ja no ho són? Sarampión, la polio... A veure, els que són un poquitiu majors que jo se'n recorden de menuts els xiquets que anaven en la polio, que anaven en crosses o en caia de rodes i tal. Gràcies a les vacunes no tenim. Això no ha sigut per la medicina alternativa. L'expectativa de vida. L'expectativa de vida. La situem en els 80 anys d'una manera normal i olímpica, a poc que la persona se cuide i fa 30 anys és que ara n'hi ha molts factors. Està l'alimentació, també està que ha baixat la mortalitat infantil, perquè ara n'hi ha més higiene als hospitals, que antes no n'hi havia tanta. Antes fer un part en un hospital tenia més risc que fer-ho a casa. Per què? Perquè a l'hospital no n'hi havia higiene. Ara, avui en dia, això ja no passa. Diu, desde hace años pertenezco, diu Mulet, a una asociación de pensamiento crítico llamada ARPSAC, Alternativa Racional a la Pseudociencia, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Coño, es que no, sí que es. Ho fet una miqueta llarg. Desenmarcarà a la pseudociencia que se difunde en la sociedad. Cazadores de ovnis, vendedores de remedios mágicos i això. Vull dir-te que ho fas de manera beligerant. Formes part, diguem, de... No és tan beligerant, és parlar de ciència. A veure, si a tu t'estan venent una cosa que diu que té unes propietats màgiques i no les té, pues tampoc fas mal a ningú en dir-ho. Si a tu el diuen, no, este tratamiento tal cura el càncer. I tu dius, a ver, tienes unos estudios, porque para probar un tratamiento para el càncer el procés és molt llarg. i molt car. Tu has passat aquest procés? Sovint apareixen dos o tres declaracions de persones que poden ser reals o no, i el personal igual se ho creu, i solen ser, a més, tractaments cars. Que, on estaria la primera senyal per a que desconfiem, diguem, d'un tractament que vol ajudar-nos... Mira, en una situació de malaltia. Una molt òbvia. Si pareix una gilipollà, segurament ho serà. A veure, tu vés-te'n, per exemple, ahir a Oncologia a la Fe, que ho tenim propet, on està la gent fent-se la quimioteràpia, que és un tractament molt dur, i fica-li la tele i di-li que no hace falta eso, con el oler un limón te curas. Que això ho ha dit algú fa poquet. Lo de Mariló Montero ha sigut. Tu imagina't-ho això. Mare de Déu, senyor. Tu imagina't-ho... Clar, això ho diuen per la tele, una periodista... A veure, tu penses que oleguent una llima vas a curar-te un càncer? Ha sigut un animalat. Beneït. Ha hagut d'eixir, inclús l'ens públic a dir, sí. No, mire, i tal, i demanen perdó als metges que es dediquen a l'oncologia perquè ha sigut una barbaritat. Ja. Però és el que tu has dit també. No, això ho he sentit, això ho han dit en la ràdio, això ho han dit en la tele. Tu saps que els periodistes tenen presumpció de veracitat. Una cosa que diu un periodista, i més en una televisió pública i tal, això va a missa, tota la vida. A més, hi ha casos, tu menciones i en fi, retrates el cas de Steve Jobs, molt conegut, efectivament. Sí, però és que n'hi ha moltíssims que no són coneguts. Que no són coneguts. De fet, recupera alguns de gent pues, que he conegut anònima, jo, sí. o gent del meu poble, que tal, que tenia enfermetats... El cas que contes de l'ELA, sí. De la malaltia de la esclerosi lateral. Que no conec personalment, però sí que he seguit el que ella anava escrivint al diari a la Marina... I el problema és que no són casos aïllats, n'hi ha moltíssims. Uh-huh. De fet, n'hi ha un llibre de testimonis de l'ELA i el 50% de la gent que participa en aquest llibre se n'havia anat a no sé quin país a fer-se no sé quina operació que no serveix per a res. No serveix per a res, però s'havien deixat una pasta pel camí. Hi ha tot un capítol dedicat precisament a per què desconfiem de la medicina, i és que és de veres que la medicina, i també Mulet, en fi, es comenta que és aixina perquè ho tenim tots en l'experiència que tenim el dia a dia, o en algun familiar, en la seguretat social, té la seva història negra i de vegades falla. Però si tinguem que posar en una balança, no? el que es dona una sanitat pública com la que tenim aquí en Espanya, en la nostra terra, en la nostra comunitat, i que dure, que és un luxe, i que dure, la poses en comparació, diguem, en altres països, sí. Que és molt més cara, no? És que n'hi ha un raonament, perquè és privada en totes coses, sí. N'hi ha països que és privada. Jo vaig viure 3 anys en Suïssa, que és sanitat privada, i és veritat que tu en Suïssa cobres tant que cobres molt més que aquí, i damunt del descuento de l'impost apenes el fan un 2%, que aquí fan molt més, però clar, després el passa qualsevol cosa i tirar-li fàcilment 1.000 euros per la tonteria més tonta que n'hi ha. Això ja deixa a elecció de cada un si preferís tindre més diners cada mes, però de repent que per una tonteria tinga que gastar-se 2.000 euros de colp, o que tinguem una sanitat entre tots que mos puga cuidar a tots, més o menys, i que, en certa forma, ajuda molt a la igualtat social. Perquè, per exemple, als Estats Units sí que s'ha vist que la mortalitat en determinats tipus de càncer que fa 10-15 anys era igual en diferents classes socials, ara s'ha disparat en les classes socials més pobres. Per què? Perquè el tractament és car. I entonces les classes socials altes se poden permetre i les baixes no. Estem parlant d'un debat que està en el dia a dia, i és precisament el de la desigualtat, en fi, en tota Europa, en Amèrica i també així, al nostre territori. Efectivament, la sanitat pública, m'agrada molt aquesta reflexió que ha fet Mulet, ens iguala a tots. Sempre hi haurà qui, a més, tindrà, pues, efectivament, el seu seguro privat, que valdrà molts diners, no, i se'n podrà anar a una clínica... Que em pareix perfectament respectable. Que qui vulgui tindre un seguro privat el tinga, jo ho trobo. Però el que vull dir és que tinguem tots l'oportunitat de tenir una sanitat pública. Perquè és que després n'hi ha intangibles. Per exemple, Espanya és el principal país en número de donants. Saps per què? Pues perquè tenim sanitat pública, i en Espanya tenim assumit que si a una persona li fa falta un trasplante no li preguntaran si té diners. En Estats Units no n'hi ha donants, pràcticament. Tu donaries algun òrgan si, per exemple, ton pare s'ha mort perquè no s'ha pogut pagar el trasplant? Ja. De fet, contes en el llibre el cas d'un doctor americà que a mitjans dels anys 80 tingué la peregrina idea de portar persones d'Àfrica o de llocs... D'Iran. Ah, d'Iran, perdó. Sí. En situació, imagineu-vos, de moltíssima pobresa, per a que anaren allà, se deixaren un rinyó a canvi d'uns diners. Exacte. I la societat americana ho va veure això normal, li va proposar inclús en la... Es va proposar, Senat, no es va aprovar, i es va fer una llei per a tal, però que una persona puga arribar a proposar això, ja el fa una idea de com està el tema. De com està el pati, així no és. És de veres que la pseudociència o les pseudociències, perquè hi ha una variant i, en fi, la panòplia realment sí, és molt gran. Cada dia és una, perquè... al no haver control científic, tu pots inventar-te qualsevol tonteria i ja val. Quina seria la més singular o la que més risa t'ha fet o la més... encara que totes són o poden arribar a ser perilloses, sí. I com bé igual no, home, no fes molta risa, però... Una que es van inventar uns amics meus, que van escriure un llibre per a ridiculitzar lo de les pseudomedicines, i es van inventar una que era una dissolució homeopàtica d'excrements passats per un imant. I li van dir fecomagnetisme. Ells van fer una pàgina web, simplement una pàgina web explicant una cosa que s'acabaven d'inventar. Bueno, va començar a escriure-los gent d'associacions de teràpies alternatives per veure si volien presentar-ho, tal... i es van oferir donar una ponència en un congrés de medicina alternativa. A partir d'ahir pots imaginar-te que qualsevol cosa... Tu imagina que això ho fem per cachondejar-se. Tu imagina si damunt t'ho creus o si damunt vols guanyar diners. L'oportunitat de pegar-li un mos, efectivament, sí. A uns bons quartos, la tens ahir. Però és de veres que aquestes pseudociències se guanyen al personal per el tracte humà, tu dius en el llibre, no? Moltes voltes, sí. Ese tracte que no trobem és de veres moltes vegades en la consulta mèdica, sí. I menys en la consulta mèdica pública, sí, no? Sí, perquè està saturat. A veure, si tu tens un metge que té que tindre 20-30 persones, tu entres i veus que no tens res, pues què farà? El despatxarà, per això diguen les famoses visites de metge. Però no per res, sinó perquè n'hi ha gent esperant. I a part, és veritat que quan anem al metge estem molt assustats, molt tal, però clar, no esperes que el metge sigui el teu amic, que el doni companyia i tal, perquè igual no li naix i tampoc és la seva feina. Igual tu has anat al metge i el que el feia falta era quedar amb algú i fer-te una cervesa. Que això també passa moltes voltes. Clar, moltes voltes en la medicina esta... tal, sí que és veritat que són molt melosos, són molt romanceros, les consultes són més llargues, però escolta, que ho pagues, eh? Sí, però aquest acompanyament de vegades moltes vegades fa falta, però pots buscar-ho també la família, en els amics, t'ho has dit, i buscar una xata... Sí. Antes la gent anava a confessar-se, ara, quan ja no va ningú a missa, pues... Has comentat el tema dels parts en casa, no? I fa ja alguns anys, en postguerra, pues, també era habitual. Ara hi ha la polèmica esta de les doules, així n'ha conegudes. Què te pareix, este rotllo? Hem estat parlant d'esta qüestió en representants d'infermeria, dient que tot això és un intrusisme i és un mal rotllo, i n'hi ha algunes que fan unes pràctiques molt marcianes, sí, com fer menjar-se la... Menjar-se la placenta, que a mi de pensar-ho dona un fàstic. Però un batido de... Però com un batido? I cremar el cordó umbilical... Que mal rotllo. Pues al final ve a ser lo mateix, que t'està donant uns consells mèdics una persona que no té la més mínima qualificació. I entonces, clar, si tu li fas cas a algú que no sap de lo que està parlant, pues les conseqüències al final poden ser molt dures. I en el cas de les doules s'enclavan molt, perquè entre altres coses ficar-te un part per una doula crec que costava 1.200 o 1.500 euros. Que no cotitzaven a la Seguretat Social d'altra banda, que negre, no, clar. Tot negre. Però bueno, també n'hi hauria que dir que ahí s'enclavava perquè era un evident intrusisme. N'hi ha moltes pràctiques pseudomèdiques que els col·legis de metges o d'infermeria no estan fent tot el que podrien fer. La homeopatia, per exemple, està molt clavada i sembla que sigui de veritat, però tu busques la base científica i no la trobes enlloc. I el tema de l'homeopatia, que també li pegues així a fort i fas un titular dient que és el sucre més car del món, així no es contitula el capítol dedicat a la homeopatia, per què no hi ha més en fi, crítiques contundents si realment està comprovat que no funciona? I tornem a la dels laboratoris o a la de les farmacèutiques. No serà perquè estos darrere tenen pasta i, a veure, i no hi ha manera de tirar-lo. L'homeopatia va per modes, va i ve. Ara estem en la moda de l'homeopatia. Fa 20 anys la moda eren les pulseres magnètiques. I tu anaves a una farmàcia i estava tota plena de pulseres i sí, de pendents, per al reuma i tot allò. Per reuma i tal, i ningú se'n recordava de l'homeopatia. I també ho venien en farmàcies. I també n'hi havia col·legis mèdics que parlaven de la magnetoteràpia, que ara ja no se'n recorda ni Cristo de la magnetoteràpia. Hosta, ara sí, estem en la moda de, te'n recordes, la pulsera magnètica, sí, Raima, un sí. Manantial de salut, sí. Era l'anunci, sí, l'anunci si hi ha un manantial, sí, i tal, sí, sí, que ja ningú se'n recorda. Pues d'aquí 20 anys en l'homeopatia passarà el mateix, no se'n recordarà ningú. Per què ara tenim homeopatia? Pues home, molt fàcil, ha posat un marge de benefici, els laboratoris d'homeopatia, que també són multinacionals, paguen molts diners, van pagar una càtedra a la Universitat de Saragossa, que va estar fins a octubre del 2014, han pagat congressos mèdics i tal, i al final, doncs mira, hi ha interessos per aquí, interessos per allà, i no fan un metge de veritat, el dirà que no s'ho creu, pot haver algun metge que s'ho crega, no el dic que no, cada un pot tindre les seues creences, però bueno, aquí al final és qüestió de dades. Però és una qüestió de fe, no? Clar que és una qüestió de fe. A veure, tu coneixes alguna enfermetat? L'homeopatia porta 200 anys, que des que s'ho va inventar un senyor. Tu coneixes alguna enfermetat que hàgim superat gràcies a l'homeopatia? Perquè, per exemple, pensa, sarampión, paperes, tal, vacunes. Infeccions hospitalàries, tal, antibiòtics. Càncers, quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia. Homeopatia, què ha curat en estos 200 anys? Bueno, pero es que la homeopatía de lo que se trata teóricamente es como de reequilibrar, ¿no? Malalties més de tipus al·lèrgics, aixina, temes de defenses, dic jo, no ho sé. O sea, que qüestió de fe, ¿no? La qüestió, l'avantatge que té una vacuna és que tu notes que tens fe, tu te la fiques i funciona, ja. Mentre que si l'homeopatia li diuen, no, és que tienes que tener fe, tienes que tal, ui, malo. Estaves parlant del Sovaldi, de les polèmiques que hi ha al voltant del Sovaldi, els malalts de diabetes, pues que, escolta, que no, no poden pagar... Perdona, diabetes, hepatitis C, que no poden pagar 60 milions que val aquest medicament. Parles també en el llibre d'un altre capítol del tema de la talidomida. Que clar, aquestes malformacions tan terribles de l'associació d'afectats per la talidomida. Les farmacèutiques són estupendes per a teories així conspiranoiques, però s'ho han guanyat, eh? Vull dir, també s'ho han guanyat a Pol. Són malos carismàticos, hombre, però també podries parlar... són malos carismàticos. És com quan els transgènics parles de Monsanto, si fas un llibre de medicina, de les farmacèutiques. Se suposa que les dos em paguen, però, en fi, a final de mes que em diguin no tinc que replegar el xec, en què estic buscant-lo. Però, el que anava a dir-te, el cas de la talidomida, que el conte en excés... no va ser, en tot cas es pot acusar tot el que ha passat després de no haver pagat les subvencions i tal, però el cas va ser un fallo molt puntual per una cosa que en aquell moment no es tenia en compte i ara està en compte. Han hagut casos similars, pot ser que sigui el més mediàtic perquè és el més impressionant i tal, però donat aquest cas i fins i tot en aquest cas el que no pots dir és que mira el que ha passat per la talidomida, l'homeopatia funciona, perquè són raonaments que no tenen res que veure. És dir, n'hi ha que criticar... No, jo no estava vinculant-ho, no? Però n'hi ha gent que ho fa. Sí, però clar, però el tema del Sovaldi, aquest sobrecost tan extraordinari, quan ja és conegut i reconegut que el cost d'aquest medicament, en realitat... Sí, però és que el problema no és tal... És molt seriós. Tu saps quan li pot haver costat a aquesta companyia haver tret aquest medicament al mercat? No només aquest, que ha tingut un cost d'investigació i un cost de tal, sinó que igual ha fet 7 o 8 medicaments que ha fet tot el cost i al final no han sigut aprovat. Clar, què passa? Que quan arriba un al mercat tenen que guanyar lo d'aquest medicament i lo de tots els altres. Que és un sistema molt injust? Sí, és un sistema molt injust. Com es podria solucionar? Doncs pues no sé, pues igual que hi haguera més investigació pública, per exemple, en farmàcia, que no n'hi ha quasi. És a dir, no n'hi ha medicaments públics, molt, molt pocs. Pot ser per ahí, podrien ser una via de solució, que jo, quan treballo en ciència bàsica, m'encantaria que anara per ahí. Medicina sin engaños, lo que necesitas saber sobre los peligros de la medicina alternativa. Parla molt clar, a més en un valencià de la Marina que sempre és molt agradable. El llibre també ha eixit en valencià. Ah, sí? Mira, s'ha arribat la versió en castellà. Per Editorial Pòrtic. Ah, genial, molt bé. Mulet, con siempre un placer. Gracias, Bonico. Igualmente. Adiós. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Diumenge, 30 d'agost, a les 8 i mitja, des de les 7 i mitja, en esta sintonia de la 97.7 Ràdio, viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo, el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. Servicios informativos. La una és temps d'actualitzar la informació en companyia de César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Aumenta la despesa, els diners que se deixen així en la nostra terra, els turistes estrangers en la nostra comunitat durant els 7 primers mesos de 2015. Estem parlant d'un, en fi, una quantitat econòmica substanciosa, eh? Sí, important. 3.100 milions d'euros s'han gastat així en la Comunitat Valenciana durant aquest període respecte al mateix temps de 2014. És vora un 8% més que l'any passat. D'esta forma, la comunitat és la sexta autonomia que acapara la major despesa dels visitants foranis, amb un increment del 8% respecte a aquest període. Per davant es situa Catalunya, Canàries, Baleares, Andalusia i la Comunitat de Madrid. De gener a juliol, la despesa mitjana per visitant a la comunitat ha sigut de 855 euros. Això significa que han gastat cada dia 79 euros. Al conjunt nacional, els turistes estrangers han deixat la xifra rècord de 37.129 milions d'euros. Continua la polèmica al voltant de Ràdio Televisió Valenciana. El comitè de la extinta empresa ha reclamat avui un acord laboral previ a l'inici de les emissions de la nova televisió autonòmica. Sí, els sindicats demanen, Ximo, que es planifiqui el nombre de treballadors que haurien d'entrar en un primer moment en aquesta nova radiotelevisió valenciana, i també demanen que es concrete després el nombre total dels treballadors que formarien finalment part d'aquesta plantilla. Ho han traslladat este matí al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una carta oberta. En aquest escrit el comitè assenyala que està preparat per tal de començar de forma immediata les negociacions per tal de reobrir la nova radiotelevisió valenciana. Els treballadors també asseguren, per altra banda, que no acusaran al president de la Generalitat d'incomplir promeses si no és possible reobrir radiotelevisió el 9 d'octubre, el dia de la comunitat, com es ve comentant en els últims mesos. La Policia Nacional ha detingut un home per estafar 6.000 euros a Quart de Poblet en el famós timo de l'estampita. Sí, la detenció s'ha produït, en canvi, en Albacete. L'arrestat té 42 anys, pertany a un clan familiar conegut per emprar aquest tipus d'estafes. El detingut té, a més, una àmplia trajectòria criminal en tot el país. Les seues últimes víctimes han sigut dos dones majors. En el cas de Quart de Poblet, l'estafada és una dona de 74 anys. L'estafa es va cometre al mes de gener. Hi ha un altre cas, en Albacete, en aquest cas l'afectada, una dona de 84 anys, a la que li van sostraure 3.500 euros. En clau cultural, descobreixen un artesonat de l'època romànica en l'església de la localitat valenciana d'Aiora. L'obra és del segle XIII, de l'època de la Reconquesta, Ximo. Ha eixit a la llum durant els treballs de restauració que estan realitzant en el temple de Santa Maria la Major, un edifici religiós declarat bé d'interès cultural. Segons l'Ajuntament d'Aiora, la troballa té una gran importància des del punt de vista històric i patrimonial, ja que en l'actualitat hi ha pocs edificis històrics a Espanya amb aquest tipus d'artesonat original. De fet, a la Comunitat Valenciana només es troben casos similars a Xàtiva i també al Palau de Gíria del Salva. Ja veurem com tenim l'horatge per avui. Una jornada que ve marcada per una nova pujada de les temperatures, César. Sí, i sobretot a l'interior, perquè pugen de forma significativa. En el cas d'Ontinyent i de Requena, avui la temperatura prevista, la màxima, 35 graus a Ontinyent, 34 a Requena. Al litoral també pugen els termòmetres, Ximo, però de forma més moderada, 31 graus s'esperen a València, 32 a Gandia, en un dia en el que continua bufant el vent de llevant i en el que el cel està pràcticament ras. Demà va ser una jornada molt pareguda a la d'avui. Pugen les temperatures en este remat d'últims dies del mes d'agost. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Que sí, és la 1:05. Novetats en el València. Ja tenim nou central. Ara que no sabem si serà cedit, li diuen Aderlan Santos. I qui és este xicón? Ah, ho sabem. El perfil d'este xicón brasilero que ve de la Lliga Portuguesa. Home, casualment de la Lliga Portuguesa. Què no serà de la... Anava a dir ramaderia, això no està ben dit. De la escuderia de Jorge Mendes. En fi. I a partir de les 17:45, així, des de la 97.7, sabrem la resta d'equips que conformaran el grup en el que estarà en la Lliga de Campions a la que hem tornat i d'on no devíem haver sigut el València. El sorteig de la Champions 17:45 des de Mònaco. Us ho contat també així clar la 97.7. I ara en este rato del programa anem a desbrinar l'actualitat valencianista I per això està així amb nosaltres, Salva Folgado. És el hiperconnectat, és un home, te'l veus en dispositius a dreta i a esquerra, maneja igual l'iPad que l'iPod, que l'iPhone, que l'iPhone. És que és molt fàcil. Sí, no? Sí. No te vas a fàcil, jo sóc un... No, és fàcil, és fàcil. Primitiu. És fàcil, Ximo, és fàcil, fàcil. És fàcil. Sobretot si de... funciona el wifi. Exacte. No va, si no funciona el wifi... Complicat. Sí, t'has fotut, eh? T'has fotut. Has vingut de Paterna i per això tens aquest bon... Vingut de Paterna, bon sí. ...d'emorçar allí en el barret de Paterna. Sí, senyor. Ha hagut entreno... He desdichonat, però bé, el mateix, té igual. Fenomenal. Diuen poca cosa, avui no hem parlat. Sí. Haurem d'esperar les valoracions, és normal, també. Perquè diríem que la el de premsa del partit clar, ja dona... No, el gros, ja dona de el gros de la informació esportiva d'avui està en el sorteig de la Champions d'esta vesprada, per tant, fins que no concloga el sorteig no tindrem reaccions al sorteig dels futbolistes del València. I seran... no li preguntareu a ningú per el nou fitxatge del València, també, que claro, s'ha sabut este matí. Exacte. Aderlan Santos. Molt bé. Bueno, de Paterna alguna cosa no, així significativa? No ha treballat jo Cancelo per un problema en la cuixa dreta, encara del compromís que va jugar en la primera jornada de Lliga, quan va ser titular, però poqueta cosa més. Supose que és dubte per al duel davant del Deportivo de la Coruña. Bueno, en tot cas està ahí Barragán. Don Antonio Barragán. El cap de setmana que ve tampoc hi ha Lliga, per tant tampoc hi ha massa problemes en què Cancelo no estigui a la llista. Tenim un paro ara per seleccions, no? Dos partits de la selecció. Sí, és el coitus interruptus habitual de cada començament de Lliga, és el que marca UEFA en este cas, per a els compromisos internacionals. És habitual, cada volta la Lliga comença més pronte, també cada volta més pronte se dona i se paró en les diferents lligues. Estem acostumats ja. Aixina és. Bueno, i veurem també a la selecció, són partits importants de classificació per a l'europeu, no són, en fi, no són patxanguites d'estes amistoses. No són patxanguites, que, no. Que para la Lliga perquè juguem contra la República Democràtica del Congo, bueno, oiga, con cariño a los congoleños, però no són partits importants i potents. Bueno, paronet que no sé si li vindrà bé o mal al València, però sí per a digerir també, i una volta sapiguem a partir d'esta vesprada en quin bombo estem i en quin grup ens pertoca per a la fase de grup de la Champions. Però bueno, la novetat avui té nom i cognoms, com tu mencionaves, Aderlan de nom, Santos, igual que son pare, brasilero ell, que, bueno, però ja està fitxat, ha passat el reconeixement metge, diu algo oficialment el València... Mira, ahir ja de matinada, suposo que estaria a la piscina, no podria dormir-se, però ahir de matinada ja Montalt va retuitejar una informació que se publica per sorpresa i també de matinada en un mitjà de comunicació de Portugal, i Montalt en el compte de Twitter @esports97nit ja va dir ojo i ja va posar el link o l'enllaç a esta informació que apareixia en Portugal i que advertia de que Aderlan Santos ja estava a ir a València. Este matí, els diferents mitjans de comunicació a Portugal han continuat amb el seguiment d'aquesta informació. Tots han coincidit en que ja estava a València i han sigut els companys de marca els que han casat a Aderlan Santos a l'entrada de la clínica Mubale, que és la que en la que habitualment pues, diferents futbolistes de València passen les proves mèdiques abans de signar contracte amb el València. És a dir, este futbolista està ací ja, este matí ben pronte, sobre les 9, a passar reconeixement mèdic. A hores d'ara desconegam on es troba. No ha anat a les oficines del club per acabar de signar tota la documentació. Està ací, va ser futbolista del València. La incògnita ara, Ximo, és saber si es queda o si entra en una operació molt curiosa, molt rocambolesca, de molta carambola, que diu que, també informació que ens arriba des de Portugal, que diu que este futbolista, el València el firma, el cedís al Mónaco i amb esta sessió aconsegueix abaratir l'eixida del central en rebeldia del Mónaco Abdenour, central internacional per Tunísia, que arribaria al conjunt de Mestalla. Una operació a tres bandes que evidentment maneja Jorge Méndez, que a mi me resulta molt, molt curiosa. Se parla de que això probablement responga al fair play financer i que el Mónaco necessita un futbolista cedit perquè no podria firmar-lo per ajuda del fair play financer. A mi no me quadra, per què? Perquè ell va traspassar Kurzawa, perquè probablement traspasse Moutinho i perquè va donar-li Sidab de Nur. no té problemes de fair play financer el Mònaco. Hi ha gent que troba una explicació. Jo no veig aquesta explicació perquè no té problemes de fair play financer el Mònaco. I nosaltres tenim problema de fair play financer? Estem ahí. Després, no. Després de vendre a Otamendi, no. Després de vendre a Otamendi, no tens problema de fair play financer. I entrant en la Lliga de Campions. I entrant en la Lliga de Campions, no tens problema de fair play. Tu no tens problema de fair play financer. Però, bueno, parla de que pagues 7 milions i mig per este futbolista. Ve així i probablement, segons es diu a Portugal, i també és cert, fa uns dies aquesta informació ja va publicar-la l'equip, este futbolista entraria en l'operació de Abdenur. Però la bona relació que té Jorge Mendes en el multimilionari rus del Mónaco... Ho facilita Mendes. Bueno, perquè està passada per el Túria. No entenc. No entenc perquè el Mónaco no firma directament a Santos i el Valencia posteriorment fitxa a Abdenur. En tot seria cas, un traspàs, no una sessió. Claro. Altra cosa és que tu el cedires al Mónaco. Exacte. I bueno, i digues, bueno, ja que creix que una miqueta... No, no, el València el cedís. Ah, cedís. I firma a l'altre. Però el València firma dos centrals. Firma dos centrals. Sí. I este el deixa cedir. I este el deixa un any cedit allà a França. I paga la fitxa... Paga la fitxa del Mónaco. El Mónaco, sí. És una operació... És molt curiosa. Que estranya, si no? Si de ser així, dos centrals. Un el cedixes, l'altre ja... Bé, sí. Però tens a Rubén Bezo també, de central. Tens a Rubén Bezo, absurdo. Però és cert que tens a Mustafi i a Bezo com a centrals. Tens dos, Tens dos únicament. Perquè Orban per a Nuno és, encara que pot ser central, per a Nuno és lateral. De fet, per això Diallo, el futbolista del filial, està entrant en les últimes convocatòries perquè és central. Per tant, perquè l'Abdenur este el turc este... Surdo ara mateix, central surdo no tens. Bezo és dret i Mustafi és dret. Orban és l'únic esquerre. Vale. Però actua com a lateral. Val. Ahí entendria un poc el tema. Tindries quatre centrals, però uno se uno el cediries allà a la Lliga Francesa. I per què dius que abaratiria si és una sessió... Bueno, quién sabe, no? En França diuen, Abdenur, 28 quilos. Ah. Si tu me deixes cedit un any a Santos, sí. te deixes ir a Abdenur per 21 quilos. Però que tornaria, per tant, Santos... Després, bueno, ja claro, entonces, pel preu d'un, tu tindries dos. A mi no me quadra, però és el que se publica a Portugal, que són ja informació. Tu te gastaries els 21 d'Abdenur... Més 7 i mig. 7 i mig, te gastaries... Tu te gastes el mateix en dos futbolistes. Ahí tens dos futbolistes, ahí estaria sí. La jugada. Bueno, si finalment es... Sí. Bueno, bueno, sigui el València, que és jugador de València i tal, no se fa esta jugada que, efectivament, és un poc rock and ball, Sí. Este Aderlan Santos no és en principi el perfil que necessita el València. De fet, estava mirant una enquesta que fa el diari digital de Levante, el Mercantil Valenciano. Pregunten a l'afició, t'agrada com a substitut d'Otamendi? No, 81%. Sí. No sé si ha pujat. No. De fet, en el moment s'ha anunciat este fitxatge, immediatament ha sigut tendència en València, en Twitter, i la majoria de tuits eren contraris a la incorporació d'este futbolista, perquè efectivament no és el central contrastat que s'esperava, no és el central important o de jerarquia que s'esperava. Abdenur sí ho és, però Aderlan Santos no és, per tant, a l'afició no, ni fa, fu, ni fa, ni frio, ni calor, i se cabreja perquè veuen que és un altre futbolista que arriba de la fàbrica de Mendes. Jo he preguntat este matí a Pablo Leiva, que és l'habitual col·laborador de la 97.7 en matèria de futbolistes internacionals. He parlat amb un amic representant de futbolistes, que maneja també informació de futbol internacional, que no falla mai, perquè és una màquina, i els dos han coincidit en dir-me que té nivell justet per a la Lliga de Campions i que millora molt poquet a Rubén Bezo. Eixida de pilota no té, i que a partir d'ahí, bueno, pues és un central. Bueno, sí, però... Poderós en el joc aèric. Un central, per a tindre-lo, diríem, de fons d'armari, però no és el central per arribar i ser titular en dos dies, de fet, han coincidit els dos, millora a Bezo, però bueno, molt poquet. Per tant, no és efectivament el perfil i quadraria aquesta operació que, per lo que siga, per fer play financer, por comisiones, por te debo un favor de no sé què, però este pa ti i l'altre pa mi, i enjuagues de Jorge Mendes, en els quals el València seria relativament beneficiat, perquè si a tu te posen la mira al mercat, che, per 30 quilos me firmes este paquet de dos centrals, uno bo i un altre és el Danilo Barbosa o un altre Rubén Bezo, sí. Pues a mi resulta que sí que vindrà. Seria un dos per un, efectivament, al mateix preu, portes dos futbolistes. Però dos per un en la mateixa posició, perquè també se parlava en la mateixa que posició. Podria reforçar Sant Sibetxer i Xef, o no Beixer i Xef, algun jugador també de... Sí. de mig camp a camunt. De fet, habitualment, en la plantilla, tots els tècnics sempre busquen tindre quatre centrals, doblar posició. Correcte. A hores d'ara, el València no té doblades les posicions de central. Ne té dos, Orban l'utilitza ahí, ha pujat a un crio del filial, però este, necessitaria dos centrals. Diálogo, ¿no? Que també sí, seria un és central, és central, sí. Este Moreno també és... Sí, és central, poderós, físicament. A Gary, a Gary, no? Neville, que és el segon de Nuno, li agrada este futbolista, diu que té perfil Premier, veurem, perquè és molt jove, però efectivament els tècnics volen doblar sempre la posició que central, el València no la té doblada. Algun rumorcillo más que hagis pessigat per allà per Paterna en quant al tema no, de que lo de Xerixef, que també estava com molt calent, diríem que el Villarreal no renuncia a contar amb este futbolista, està insistint per a veure si és probable contar altra volta amb la sessió del jugador. El jugador ja coneix lo que vol Marcelino Bey, lo que és el Villarreal, sap que allí no va tindre problemes per a ser titular, i al clavar-se pel mig altra volta el Villarreal i sa operació encara no acaba de tancar-se. Ja va cor Madrid-València. Faltava acord amb el futbolista, que està dubtant. El futbolista entre Villarreal, en cariño, en tot el entre Villarreal o València i jugar Champions. Jo crec que no hi ha color, eh? Exacte. Però sobretot si ix Fegulí, perquè este xicó és de... Este, quina banda toca més? L'esquerra. Ah, toca la banda esquerra. Sí, sí, sí, Fegulí és dret, este juga a l'esquerra. Però, clar, l'operació és que està molt avançada i de repente s'ha parat. Esperem que li peguen una espenteta avui a Mònaco. Està allí, bueno, pues, direm tota la florinata dels capos, propietaris, representants. Allí està Peter. El Fòrum Grimaldi, està Peter Lin, s'ha quedat allí. Allí estan tots. Està Jorge Méndez. És que s'està bé allí, fa una brisa molt agradable. És la seu del Mònaco, vull dir, Ribolalev, també estarà per allí, encara que el seu equip ja no estiga. Està Madrid, bueno, tens ahí la nòmina de tots els clubs grans, sí, d'Europa, que estaran allí. És com si fos un calcio mercato, però en l'accent diríem important. Són els capos, eh? Els capos, vull dir, o sea, té més nivell i se calxo mercato, i probablement d'allí se tanguen moltes operacions. Esperem que allí el València pues acabe de tancar o d'explicar la de Aderlan Santos i Abdenur, que té ofertes de Premier, ojo, perquè Abdenur, Manchester United, no va firmar-ho també, i buscava un central, continua buscant un central, Abdenur agrada, la relació Mendes-United també és molt coneguda, i probablement Abdenur poguera acabar també allí. Clar, és que Mendes maneja, té tants tentacles, toca, no? Tants grans clubs, tants clubs busquen un central, Abdenur encaixa també en el perfil de lo que busca Van Gaal, que no poden descartar les d'ara absolutament res. I ara, més enllà de la crítica, sí, que també se li pot fer, i que és que el València, compte, no fitxa més jugadors que de Jorge Mendes, encara que l'Ai Hunchan va dir, no, hombre, no, Mendes, és que és amigo i eso, però nosotros tocamos todos los palos, tranquilidad. No, no, és que un darrere l'altre és de Mendes. Però per què té que ser roïn? És que no, no, correcte. Ningú critica això. Jo no el conec. A mi me diuen que perfil justet. Roïn no dic Aderlan Santos, dic el fet de que... De que Mendes. No, no, no, no. Jo crec que Mendes té... Clar, no? Mendes té un, pues, un catàleg brutal. Veuris l'àlbum de cromos. I tens la bonia, si Mendes te col·loca així, bo futbolistes, correcte. Ara, si te col·loca pues, futbolistes que varen provocar el descens del Depor o el descens del Saragossa fa unes temporades, que van estar farcits i els dos equips de futbolistes menors de Mendes, pues si tens un problema. No és el cas del València, perquè Mendes té una relació íntima amb Lim, negocis comuns, i a partir d'ahí no puc col·locar així qualsevol futbolista, però bueno, ximes que estem veient que se paga molta pasta per Cancelo. Cancelo 15 quilos. Si eres una pedrera... Danilo també altres 15 quilos. Vull dir, se paga molt car el futbolista de Mendes, molt car. El punt de partida per a que siga l'equip en el que creixca i tu després revendre-lo, com vas a revendre a Rodrigo Moreno, que estic esperant-lo encara? Que van a ser 30 quilos. 30 quilos? Per quant tens que vendre a Rodrigo Moreno si és clata per a fer negoci? Sí. I el que tu dius també, Joao Cancelo, el reserva de don Antonio Barragán, oiga, 15 milions. També 15 quilos per altre futbolista molt jove com és Danilo. Així tot el món espera un equilibri, vull dir, sí. Cancelo, Danilo i dos bous. Dos futbolistes importants. De Mendes diu, bueno, pues m'ha col·locat dos grandots i dos menors a vore, perquè sí guanyen, perquè bueno, Cancelo té certa projecció, s'apaga car, però té certa projecció. De Danilo també, el segon millor futbolista, l'últim mundial subdano, no pot ser roïn, capital de la selecció del Brasil. Però se paguen molt cars i tots són jovens. La gent espera, val. Equilibri, dos jovens, dos importants. Però els importants no arriben. Ara ve Aderlan Santos. Si no ve Abdenur, tens un altre futbolista que diu, bueno, no és l'important que esperàvem. Tens a Santi Mina, tens el xiquet este... Correcte, Santimina, este, que també és de Mendes, i també és molt jove. El que estava en, el, en Holanda, també, el xiquet este. Bacali. Bacali. També de Mendes, exacte. Lo passa este no costa diners. Exacte. No, vale, no costa diners, però és que al final tens un equip de crios sí, que en, per moments en Vallecas estava donant una sensació d'allò que tu dius d'equip que no sap a què juga. Sí, verd. Ben, igual que en la segona part davant el Mónaco és la mateixa, és la mateixa. Se'n va Enzo i l'equip trontolla. Sí, per cert, mira, també ho comentarem ahir en Manolo Montalt, quan hem pegat a Enzo en el carrer d'identitat, la veritat, al xicón, i l'altre dia va fer un partidàs, inclús veient-lo per banda, recordava aquell Enzo de la selecció argentina, eh? Sí. Realment magnífic. Bueno, una pincelladeta de lo que anem a viure a partir de les 10:45, sorteig de Champions, que bonico és estar en... La mira la portada, de... la portada super, ja, bueno, la copa, no? La Champions i els bombos. Evidentment és una altra història, és un altre món. La Champions, que té una modificació important respecte a altres temporades, Ximo, en el bombo número 1, en el pot número 1. No sé si la UEFA parla valencià després de que el Lim vaig a comprar-te el València, però pot. La UEFA denomina... Pot. Pot. Pot 1, pot 2, pot 3 i pot 4. Pot. Sí, pot. Molt bé. En compte de... S'agrada molt lo de pot. Bé, pues en València també queda bonico. Clar, el pot. Clar, s'agrada molt. S'agrada moltíssim. Pues en el pot 1 que tenim, dius? Pues ja la modificació està ahí perquè habitualment estaven els clubs amb coeficient UEFA superior en base a títols, historial, etc. Enguany estan els campions de les lligues més importants d'Europa. I ahí se clava el PSV d'Eindhoven, que segons la UEFA és la vuitena lliga en importància en Europa, perquè coincidís el campió de lliga espanyola i el campió de la Champions, que és el Barça. A partir d'ahí, com més el millor, i el campió d'Itàlia és la Juve, que és el que entraria, pues han buscat la lliga que immediatament està per darrere 17 primeres, és la holandesa, campió el PSV d'Eindhoven. Això provoca que el Real Madrid, que habitualment Ximo sempre està en la Copa 1 o en el Pot 1, està en la Copa 2. I això en què ens pot perjudicar? Que se, no se considera cap de sèrie, per dir-ho així, i podria entrar... No te perjudica, jo crec que és un avantatge. Ah, pots evitar-lo més. Sí, per a tu és un avantatge. Vale, vale, vale. Per a tu és un avantatge perquè tu imagina... Estàs en el mateix pot que el Real Madrid. Claro, imagina que te toca, encara que no podien coincidir en la primera fase de grups, per allò de que són de la mateixa nacionalitat, però dona compte si te toca el PSV d'Eindhoven. Si te toca el PSV d'Eindhoven, mola. Mola. Si molt. Te toca el Bayern de Múnich... Mola menos. Chelsea... Pues chungo, també. Chungo. Chungo, també. Però ara, bueno, tens un Paris Saint-Germain... Sí, ara, parlem de, Juve, ara bueno. Parlem de les combinacions, si te sembla. En la Copa 3 està el Sevilla, que ja s'ha apanyat al Sevilla, però el fet de que el Sevilla estigui a la Copa 3, imagina el que li pot caure al Sevilla de la Copa 1 i de la Copa 2. Vull dir, el Sevilla pot tindre un grup absolutament brutal de tocar-li, pues, no sé, el Bayern de Múnich, el Manchester United i el que siga de la 4, però simplement en aquests dos equips ho tindria més complicat que el València. Per exemple, després tenim la Copa 4, allí hi ha fonamentalment dos clubs a evitar, el Wolfsburgo i el Borussia Mönchengladbach. Els dos alemans, perquè l'altre, Maccabi, el Belga... El Genk, el Malmo, l'Astana... Bueno, Bate Borisov, són assequibles... Ahir ja per la nit, bueno, tot el món, Ximo, quan veu la composició de grups, tu també a casa, suposo, diu, bueno, a veure, a mi m'agradaria... I fas la teua quiniela, la teua travessa. Del pot 1, quin te quedes? Jo el PSV d'Eindhoven és el més fluixet. Me molaria. Sí. Sí. Molaria després, evidentment, del pot 2 estàs tu, que és el Bàquer, és el València. Vale. Del 3, l'Olimpiakos, jo crec que és un rival perfectament assumible per al conjunt de Mestalla. Mm-hmm. També el Galatasaray, allò de l'infer... Tur, sí, cada volta més una llegenda. Sí, sí, sí, sí. I del 4, pues, el de Kazajistán està molt lluny. És que està molt lluny. Sí, el problema de l'Astana és que està molt lluny. El Belga, te mola? El Genk, sí, el Genk. El Maccabi Tel Aviv. Molt bé. Probablement jugues en un camp, si allí hi ha algun tipus de problema per allò de la seguretat, etc. Jugaries en un camp neutral, que ja veurem. El Genk, el Maccabi de Tel Aviv. Vale. El Bate Borisov inclús, però evitar sempre, primer Wolfsburgo i Borussia Mönchengladbach. Ara bé, Ximo, ahir ho parlàvem, imagina't, de la Copa número 1, del Pot 1, te toca el Chelsea. Vaya. Del 3 te toca la Roma. Ostres. I del 4 te toca el Wolfsburgo i tens un grup d'aquella manera, Un grup de la mort, És un grup de la mort, evidentment. Sí, si tot el món coincideix en que el Wolfsburgo és el coco, sense dubte, del més 4, que el Borussia Mönchengladbach. Més que el Borussia. I la Roma, evidentment, també és el coco. La Roma és un cocazo. Del 3, igual que l'Olympique de Lyon. Probablement siguin de dos a evitar, Olympique de Lyon i Roma. però bueno, s'ha de jugar després la, bueno, la Champions. Anirem sabent-ho. I ser l'amic teu, este, no? El Pelat, no? No, no és un amic teu, el Pelat? El Pelat, va... sí, el que està sempre, el que està sempre, sempre, sempre està ahí. Ara, mira, no recordo el nom, però sí, sempre bueno, està ahí. El senyor Pelat, que va traient les bolles allà, en els guants, tota aquella Pelat. Parafernàlia. Sí, sí, sí, se podia haver quedat Manolo allí, en l'hotelet, este que estava, total, per a dos dies més. Correcte. Bueno, podia haver no suplantat no hem... un Pelat que suplanta un altre. 10:45, en la sintonia sí. de la 97.7, el sorteig de la Champions. Ja veurem com evoluciona durant el dia d'avui este fitxatge barra sessió, veurem què passa en Aderland Santos. Sí, senyor. Una cosa més, primo. Pues, no sé, m'envia un WhatsApp Montalt, l'obric, perquè igual és qualsevol bobada o igual és una informació... Ah, sí, informació no, me diu Gianni Infantino, és el nom del Pelat. Ah, Gianni Infantino! Ah, vero! Vero, veramente, veramente. Entre Pelats se usa. Gràcies, Pelati. Un abraç, Manolo. Gràcies, està ahí en la piscineta el tio. En Pedralbilla, la piscineta. Avui fins al Melic, en Pedralbilla. Sí, senyor, que hi hagi la maceta. En fi. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu. ¿Cuál de estos tres regalos es el mejor de la temporada? A. Unos zapatos. B. Un perfume. C. La nueva temporada 2015-2016 del Valencia Basket. Sin duda, el mejor regalo es destapar nuevas emociones, nuevas victorias, nuevos fichajes. Sin duda, el mejor regalo es disfrutar de la nueva temporada del Valencia Basket. Regálate el mejor baloncesto. Abónate desde 100 euros al Esperit Taronja. Más información en valenciabasket.com. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. 1, 2, 1, 2, 3. Si la suma es buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey. Love, love, love, it's the only way. Love's the only way. El amor es la única manera, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Mal que hi ha tres maneres, però la única bona és fer les coses en generositat, és fer les coses en amor, en il·lusió, en compromís. I si després te ve alguna cosa de tornada, que sempre sol ser, perquè quan tu dones amor sols rebre hipermultiplicat, bé, i si no ve res, pues tampoc passa res. Esta és la qüestió, esta és la idea, repartir amor i salut i ajuda d'una organització no governamental, d'una ONG valenciana, xicoteta, però que fa coses molt xules. I a més que té un nom que ens enxisa i que se diu Amor en Acció. Che, serà bonico, serà bonico. El nom està molt ben posat i molt ben parit. I resulta ser que són una família, pel que hem desbrinat, conegut el seu treball per un reportatge que va fer l'altre dia en el nostre diari Germà Levante, el company Chente Vicente Oliver. Resulta ser que és una família, fonamentalment són sanitaris, es dediquen al món sanitari, i se'n van a Àfrica, agarren el petate, se'n van pagar allà, van preparats en vacunes, en medicines, i ajuden allà a peu d'obra, especialment als xiquets, no només als xiquets, a una comunitat que hi ha allà en Àfrica, en Burkina Faso. Tenen uns projectes molt xulos, i avui hem volgut reunir a part d'esta família així al voltant de la taula per a que ens contin les experiències. Sabem que estan captivats, enganxats per Àfrica. Què els dona? què ens dona a tots i com podem col·laborar i tirar-los una mà a Amor en Acció. Pues anem a conèixer-les, perquè són dos dones que estan avui així amb nosaltres i formen part d'esta família, ja dic. Una d'elles és la presidenta, és pediatra, i li diuen Ángeles Almela Esteve. Què tal? Encantada, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bienvenida. Muy bien, igualmente. Bueno, gracias a los dos por, en fin, dedicarnos un ratito a contar, a compartir este Amor en Acción. No sé de quién fue la idea, pero me parece que el nombre está molt ben parit. Sí. Amor en Acción, está la, vuestra idea, vuestros principios, esto aquello fundacionales, está muy claro de qué vais. Vais a llevar amor y también, en fin, mejora de calidad de vida, si puede ser, ¿no? Pues sí, la verdad es que el nombre surgió, pues la verdad es que por casualidad. Uh-huh. Llevábamos 3 días haciendo cooperación en Burkina y viviendo esa experiencia, y en la mesa comiendo decidimos fundar una ONG. Y ese día llevábamos una camiseta que ponía Amor en Acción. Ah, qué chulo. Y simplemente dijimos, ¿y cómo nos llamaremos? Pues Amor en Acción. Pero luego, claro, el significado, como tú bien dices, es el adecuado, porque no es, es amor, pero con actos, no solo con palabras. Hay mucha gente que habla y luego no actúa, y nosotros lo hacemos así. Vais allí, a pie de obra, y estáis allí. Nos acompaña también Paz Ferreres, que es coordinadora aquí en Valencia de la ONG y enfermera. ¿Qué tal, Paz? Hola, ¿qué tal, Chimo? Muchas gracias por atendernos aquí. Qué va, al contrario. No, el favor nos lo hacéis vosotros, de verdad, haciendo lo que hacéis allá en Burkina Faso y además llevando la bandera de la comunidad valenciana allá tan lejos, ¿no? Y sobre todo con eso, con corazón, con amor. Tenéis como una sonrisa, tenéis como un buen rollo, trasladáis como un buen feeling. Me dicen que para el próximo día 29, eso está ahí dentro de un par de días, ¿no? Sí, tenéis ya el petate hecho, ¿no? Las maletas para marcharos para allá. Ahora nos contaréis, ¿no?, esta nueva aventura, creo que es vuestro séptimo viaje. Pero volviendo a cómo empezáis, ¿no?, cómo arrancáis esta idea tan chula, Paz. Viendo en vuestra página web, sois de los que pensáis que esto, que la felicidad empieza en los demás, ¿no? Es decir, si yo puedo ayudar a los demás, qué mejor manera de ser feliz, ¿no? Eso de amar, pero activamente, como decía Ángeles, ¿no? Yo creo que no hay nada más gratificante en la vida que darse a los demás, porque cuando das, recibes muchísimo más. Realmente nosotros, cuando vamos a Burkina, es una lección de humildad hacia cómo la gente responde a lo poco que tú les das. Es un amor que tú das y lo recibes 100 veces más. Y de verdad que vuelves de allí llena de un amor muy puro y que te llena el resto del año. Es una experiencia única, de verdad. Ahora nos contaréis, ¿no?, cómo es vuestra relación con ellos, también con los pequeños, con los niños, porque vais a dar también, pues eso, esperanza y de vida y salud. Pero bueno, contadnos qué vais a hacer allí, porque os vais pasado mañana ya. Imagino que en casa ya está todo el mundo avisado, ya las vacunas, todo el tema claro. Lleváis los pertrechos, todo el equipaje ya está casi claro, ¿no? Pues casi, sí. Efectivamente, nos vamos pasado mañana. A las 5 menos 20 saldremos de Valencia vía Casablanca, y Casablanca a Ouagadougou, que es la capital, y que es donde, en un barrio de Ouagadougou, es donde nosotros actuamos y tenemos, digamos, vivimos y tenemos la sede. Entonces, pues cada uno se lleva 2 maletas de 23 kilos, cargadas de ilusión, de ganas, de medicación, de material de curas, de material escolar, bueno, de todo lo que podemos para mejorar un poquito la calidad de vida de toda la gente que vamos a tratar en estos 15 días. Para mí es la 5ª vez en 2 años que voy, y la verdad es que se me comen los nervios por dentro. O sea, yo desde el primer día dije que África engancha, y engancha por algo. Es algo único, sí. Tienes ganas, es un momento especial del año. Sí, sí. Embarcarte para allá. Y me pregunto por qué Burkina Faso, porque habéis llegado, digamos, a ese rincón, ese lugar en el mundo, ese rincón del planeta. ¿Cómo fue esa casualidad de que os juntáis varios valencianos allí? Sí. ¿O por qué llegáis allí? Sí, sí, me disculpas, Paz, es porque llevábamos en 2013, es el año que fundamos la ONG en septiembre, pero ya llevábamos todo el año buscando, éramos 6 personas. 3 médicos, una TS y 2 educadores. Teníamos 15 días en septiembre para hacer cooperación. Nos daba igual dónde, cómo, a cargo nuestro todo, nos lo pagamos todo nosotros. Y la verdad es que lo difícil que es querer ayudar y no poder. No poder. Y barreras. ¿Pero cuáles son las barreras? Pues bueno, ¿burocráticas o de qué tipo? Y de todo, y económicas, y de... Yo tengo todavía la agenda de todos los correos que mandé, iba mirando proyectos, médicos del mundo, médicos, bueno, hasta Madagascar, hasta, bueno, hemos viajado virtualmente ese año, viajamos virtualmente pues a Perú, a Antigua, y al final, pues yo creo que ha surgido Burkina por algo, porque las cosas siempre pasan por algo. Por algo. Y fue por medio de una organización que nos me llamaron cuando ya habíamos decidido coger las maletas e irnos a la India. Porque se estaban dando calabazas a todas las propuestas. Sí, cerrando puertas. Cerrando puertas. Menos una persona, cogemos y nos vamos para allá, tú. Menos una persona que dijo, en septiembre, justo esos 15 días, nuestro proyecto está cerrado, ¿vale? Uh-huh. Pero las demás, bueno, pues era o dinero por el medio o no, eso no lo podéis hacer, cuando solamente decíamos un techado y una silla y una mesa y pagamos visita, nos lo llevamos todo detrás. Bueno, la verdad es que te llevas desilusión. Y la gente, cuando vamos a hacer las presentaciones a los pueblos o a los sitios, toda la gente dice, es que yo quiero, siempre ha sido la ilusión de mi vida y nunca lo he podido conseguir. Pues con nosotros es muy fácil, porque además de ser sanitarios, es una ONG abierta y puede venir cualquier persona que tenga algo que dar a los demás, que allí ya tiene trabajo. ¿Estáis abiertos a que ahora me daréis más detalles de esto? Porque pues, hay gente que desde luego nos escucha dentro del mundo sanitario o de otras especialidades, a lo mejor que pudieran cooperar también, que pudieran ser voluntarios en vuestra ONG. Se llaman Amor en Acción, se ponen las pilas y como la primera parte del nombre lo dice, pues amor, pues tienen las puertas abiertas. O sea que si quieres participar, eso está muy bien. Es una filosofía de ONG, de verdad, ciertamente diferente. Bueno, ¿y cómo es el día a día allí? Yo no sé, en tu caso, Paz, ¿cuántas veces? ¿Cuál es este? Este es el séptimo viaje, digamos, de Amor en Acción, pero ¿cuál es el tuyo? Yo he ido dos veces ya, la segunda vez. Uh-huh. La verdad es que cada vez mejor, me siento más integrada y más feliz. Lo bueno es que te das cuenta cada año cómo vamos avanzando y poquito a poco, con mucha humildad, vamos consiguiendo pequeños logros, ¿no? Y eso te reconforta. Ahora en esta expedición, por ejemplo, se van a operar a niños de remar, que sabemos que en otra ocasión hubiese sido imposible, porque estos niños no tienen ninguna posibilidad. O sea, su salvación y su tabla, su esperanza somos nosotros. Y eso es una responsabilidad enorme, pero también muy gratificante saber que, por ejemplo, en esta expedición, gracias a Rafael Llombar, vamos a conseguirlo. Y eso permite seguir trabajando todos los días de nuestra vida, porque nosotros trabajamos todos los días, no solo en las expediciones, sino en los eventos, en cómo organizar proyectos. Es un trabajo de día a día, no solo de me voy a la expedición. Y conocéis a los pequeños, los que habéis ido varias veces, que vais a operar, sí, además, ¿no? Imagino que tienes su imagen, sabes cómo son los nenes y sabes que, bueno, de vuestras manos y de los medicamentos depende su vida. Eso es algo, no sé cómo sentís, no soy capaz de ponerme en vuestros zapatos. Eso debe ser un sentimiento muy especial, ¿no? Pues es súper especial, porque es que son gente que no saben, o sea, no han conocido un paracetamol en su vida. Dios. O sea, que se mueren sin saber lo que es un paracetamol. Y ni asistencia médica, vamos, impensable, porque ellos no tienen dinero, no tienen ni agua, no tienen alcantarilla, no tienen nada. Entonces nosotros les ofrecemos visita médica gratuita y medicación gratuita. Y si hay que operarse, en este caso se opera gratuitamente. Si hay que mandar a hacer una radiografía, una ecografía... ¿Pero tenéis medios para hacer esas operaciones allí? ¿O? Bueno, ¿os lleváis todo el material? Nos llevamos... anestésicos, etc. Nos llevamos todo lo que podemos. Pero allí nos tenemos que llevar también dinero, porque, por ejemplo, sabe todo el mundo que la malaria es una de las principales causas de muerte, ¿no? Sí. Hay otras, pero bueno, la malaria. Y gracias a Dios hay tratamiento. El tratamiento de elección por la OMS es un medicamento que se llama Laritem. Son dos principios activos en uno. Y entonces aquí en España no se puede comprar, lo compramos allí. Y como imagináis, lo compramos a cientos. Aparte de que lo que nos llevamos siempre nos quedamos cortos. Yeah. De antibióticos, de material de cura, de colirios, de todo. Qué frustrante eso, ¿no? Dices, por mucho que lleve, siempre parece que va, no, entonces, siempre va a faltar. Que llevar, te dejas tenemos un... que, por eso tenemos que hacer, o sea, también que la gente se solidarice y dé algún donativo, porque con 2,5 euros que vale el Laritem, salvas una vida. Con dos euros y medio. O sea... Aparte, he visto que tenéis la cuenta en Triodos no Bank. Tiene color. Eso está muy bien. Y en el Santander. ¿En el Santander también? Bueno, Santander me gusta menos, pero Triodos Bank me gusta más. Vale. Bueno, cada uno que elija el banco que quiera. Sí, yo no voy a hablar mal de ningún quiera. Banco. Sí, pero sí. Yo, cuando son cooperativas o cuando es así, gente que tiene otro espíritu, a mí me gusta más. Voy a hacer la donación donde podáis. pero bueno, si tenéis una cuenta de Triodos por ahí o en internet, oye, 2,5 euros. Echáis una mano. O como decís también, sois una ONG de puertas abiertas. Es decir, que sí. He visto también en vuestra página web cómo testimonios de cooperantes, en fin, participan. ¿Tienen que ser sanitarios necesariamente o, bueno... No, no es preciso. Cualquiera que tenga, digamos, una capacitación profesional, que eche una mano, ¿no? Claro. Todo el mundo puede echar una mano. Es verdad que se necesitan sanitarios para atender lo que es la parte médica, pero todo el mundo puede cooperar. Uh-huh. ¿Cómo? Pues cuando estás allí te ayudan a pesar a los niños. Tenemos tanto trabajo que al final se reparte todo el trabajo para todo el mundo. Al final la gente aprende a tomar tensiones, a una rapidez increíble, porque la motivación es tal y estamos tan metidos en lo que hacemos que la gente, vamos, se pone las pilas pero rápido. ¿Cómo es un...? No sé, cuéntame un día, más o menos, hombre, el tiempo que nos dé, resumidamente. Vale. ¿Cómo es un día vuestro allí? Un día importante, a lo mejor tenéis operaciones, por ejemplo. ¿Cómo, a qué hora os levantáis? Bueno, ¿dónde vivís? ¿Qué hacéis? Sí, pues un día cualquiera es despertarte relativamente pronto pues en las 8, ¿vale? ¿Estáis cómodos donde estáis? Vivimos muy bien, de manera humilde, pero estáis bien, ¿no? Gracias a Dios, vivimos muy bien. Y, por ejemplo, operar es que la primera vez, esta expedición será la primera vez que opere, pero, por ejemplo, un día importante como es ir, nos llevan a una aldea en cuestión que se llama Lai, que es donde estamos haciendo un colegio, que en la vida ha habido colegio, y estamos construyendo un colegio, y tenemos un proyecto también de educación, o sea que el proyecto es sanitario. Y de educación. Ah, entonces, ¿vale? Nada, necesitáis también profes y maestras. Y entonces, pues, el día anterior, si nos, como lo sabemos con tiempo, preparamos ya, nos tenemos que llevar todo, porque en la aldea no hay nada. Te dejan a lo mejor dos bancos de madera en un habitáculo y entonces allí tienes que montarte la medicación y tal. Entonces cargamos el coche y nos vamos, pues, a una hora y pico a la aldea de Lai. Y bueno, pues la gente ya lo sabe porque les han avisado y la cola, pues bueno, ni os imagináis las colas. Y empezamos a pasar visita hasta que se nos acaban las fuerzas, como quien dice. Porque claro, ellos no se acaban nunca. Nunca se acaban. Te vuelves a levantar a la mañana siguiente y están a las 6 ya están allí haciendo cola. ¿Cuánta falta hace ese trabajo a pie de obra? Entonces empezamos a pasar visita, de vez en cuando pues claro, bebemos un poco de agua, tomamos un poco de fruta... Cuando decidimos que es hora, pues comemos algo y luego ya pues continuamos a lo mejor quizás hasta media tarde, que volvemos a casa, por decirlo así. Ya nos están esperando todos los que viven con nosotros, que viven unos 200 niños. Y entonces hacemos, vale, pues nos aseamos y cenamos y hacemos el reportaje, el resumen de cada día. ¿A cada día? Eso sería un día ir. ¿Un diario? Sí, cada día, de lo que ocurre allí. Cada uno de nosotros nos vamos turnando y cada día... Ponemos fotos, por ejemplo, de la aldea, de que hemos visto al cole, o de la gente que hemos visto, de las colas de gente, o de lo... Y lo que has hecho en texto, y cómo te has sentido cada uno. Eso me gusta. Y eso en la página... Explicáis la emoción, ¿no? Por eso Facebook, es interesante. Por Facebook, aparte de la página web, por Facebook todos los días se cuelgan todas las fotos y pone report 1, report 2, report 3. Y podemos hacer el seguimiento a partir de pasado mañana, que os vais para allá, para Burkina Faso. Sí, llegamos de noche, Burkina, pues el domingo ya... Bueno, los nenes que están en un campo de refugiados, he leído del trabajo de Vicente. ¿Cómo están los nenes allá, en ese campo de refugiados? Bueno, pues los niños están muy bien, gracias a los misioneros que están allí. ¿Qué trabajo hacen también? Un trabajo increíble. Sí. La verdad es que son personas tocadas, son ángeles en la tierra. O sea, el trabajo que hacen con los niños de allí, cómo los cuidan, cómo... acogen a cualquier niño que llegue, no tienen bastante, no te preocupes, de donde comen 5, comen 6. Es un ejemplo de generosidad y de entrega a los demás. ¿Y qué perfil de nenes van a este campo de refugiados? Que son, pues hay niños de todas las edades. ¿Han quedado huérfanos o cuál es la situación? Sí, niños que han quedado huérfanos, pero están siempre tutelados por el gobierno. Uh-huh. O sea, hay un acuerdo con el gobierno para que esos niños estén ahí. La mayoría sí tienen familiares, pero no pueden hacerse cargo de ellos, porque la mayoría están malitos. Ya. O hay problemas, a lo mejor, en la casa. La mayoría vienen de unas historias familiares tremendas. Pero son niños con una generosidad, unas ganas de amor. Cuando llegas allí, cansado de las aldeas, que llegas realmente, emocionalmente, muchas veces muy tocado, porque ves mucha gente muy malita. Y los niños están allí y te acogen, te besan, te reciben. Qué eso es que te llena el corazón otra vez y te da fuerzas para empezar día siguiente, o sea, es lo que te llena. Emociona un poco como lo contáis. Sí. Imagino cómo debe ser allí. Bueno, esto es lo que decías, que África te atrapa, ¿no? Esto es una conexión de amor, no es otra cosa, ¿no? Oye, qué motivo. Estoy aborronado de las cosas que conté, ¿eh? Realmente es especial. Pasado mañana os vais para allá y iremos haciendo el seguimiento en Facebook, como vais poniendo las fotos. Sí, sí, sí. Y el personal que quiera apuntarse ya para próximos viajes, porque este lo tenéis ya completamente cerrado, bueno, que contacte con vosotros. Y no me digas tú que no tens ahí en el bolso que te sobren 5 eurets. Pues en 5 eurets, pues mira, dos vacunes, dos chiques que salves. Si sí. Es que es así, poquet a poquet, ¿no? Es que es así. Tota pedra fa pared, que digo en Valencia. Además, hay una cosa que nos diferencia. Que nos diferencia de otras ONGs, por ejemplo, que nosotros no hay intermediarios. El dinero que recibimos va directo donde tiene que ir. Nadie se lo gasta, nadie trabaja ni cobra un sueldo por el trabajo que hacemos allí. Todo, todo es para la gente de Burkina. Euro que entra, euro que va directo. Después de lo que han hecho algunos indeseables, ha quedado muy tocado realmente el prestigio y la credibilidad, desgraciadamente. Claro, y bueno, gente, en vuestro caso es que se ve claramente. La gente siempre duda, ¿no?, de las ONGs, la verdad. La gente siempre duda. Y nosotros siempre que lo explicamos, lo recalcamos porque el dinero se viene con nosotros. O sea... Allí, para comprar medicamentos, allí, a pie de obra. No, sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues son Ángeles Almela, pediatra y presidenta, y Paz Ferreres, coordinadora y enfermera de este grupo de sanitarios y demás gente que tiene mucho amor para dar. Hace falta, ¿eh? Mucho amor. A más das, más recibes. Igual resulta que hemos despertado una vocación y para el próximo viaje te apuntas tú. Bueno, si es así, pues nos gusta. Amor en acción. Bueno, que seguís... dando amor en acción. Nos seguiremos a través de Facebook. Gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. Chimo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso para todos, la familia de Amor en Acción. Gracias. Gracias. Bien. Para unos el amor es caminar, es un espejo donde mirar, una protesta del corazón. Si no lo escuchas, te respondo. Otros con el amor juegan a amarrar. Y entre los dedos se le suele escapar. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Love, love, love, it's the only way, it's the only way. Best for the world, you are someone. Mislata està de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora. Molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. Sona la xirimita, sona aire de festa, com cada dijous ens agrada ocupar-nos de les nostres festes populars i tindre un raconet, com sempre en el programa, per a parlar de la nostra idiosincràsia, de la nostra personalitat, de les nostres tradicions en forma de les nostres festes. Molt pronte, només girar el cantó, ja tenim ahí un altre esdeveniment, el gran esdeveniment de la pólvora en la província de València, per descomptat. Coneguda i reconeguda, encara que ho hauria de ser més, és el temps de la corda de Paterna. Paterna és el dia gran, és realment és un dia molt important. És tan important que inclús esta festa té un himne, l'himne de la corda, que en el que venien comentant des d'este matí, hi ha un moment de l'himne en el que es parla dels homes de Paterna. I ara enguany li han pegat una volta això, dic, home, els homes de Paterna, aquí les dones, què passa, que no participen en la corda, que no participen en la festa? Home, i tant que hi participen, i moltíssim. Així és que hem volgut posar-nos mans a l'obra per a parlar en dos coheteres de dos generacions diferents, però que compartixen l'estima i l'amor per la corda de Paterna. Asun Sambuena, hola Asun, què tal, com estàs? Hola, Asun, què tal? Me sents? Bueno, o no sé si está Asun o está Teresa, alguna de les dos. Alguna de les dos me escolta. Hola, Teresa, què tal? Hola. Ara sí, te puc escoltar. Molt bé, Teresa. Teresa, sí. Bueno, ara de seguida contactem també en Asun. Sou, fico, eres de generacions diferents, però no sé en el teu cas, Teresa, si eres també coetera de arrel, si te ve de família, si això és una cosa que s'hereta i s'estima per la pólvora i en paterna. Sí, és una tradició. Jo tinc 25 anys i, bueno, porto entrant a la corda des dels 14. Realment el contacte amb la pólvora des de ben menuda perquè mon pare i tota la família sempre han estat en este món. És a dir, que és arrels, arrels, tradició. Això se transmiteix, veritat, de generació en generació. I una sí. Generació en més joventut acumulada és la d'Asun Sambuena, crec que ara sí que pot escoltar-nos. Hola, Asun, què tal? Hola, hola, sí, així estic. Què tal, Pelailla, com estàs? En ganes bé, de que arribi ja, no?, la matinada de diumenge, no? Estem preparant-nos. A mi ja vam jugar un ratet en els xiquets, en la corda infantil, per anar fent boca, i per anar a olorar la pólvora i preparant-se. Què significa per una paternera com tu i una coetera que ja porta més molts anys entrant en la cordà eixa matina? Què significa la cordà de paterna? Què espera tu, Asun? La cordà de paterna per a un paternet és la màxima expressió del seu poble. És la manera de socialitzar-se per damunt de tot d'un paternet i de rendir als demés. El amor per el poble és mitjançant la pólvora, mitjançant la corda, perquè des de xicotet, quan encara no camines, ja te fiques una bengaleta i te suben al passacarrer infantil i vas evolucionant. I és un paternet que generalment s'ha introduït en la pòlvora per temes familiars, per la família principalment i per els amics, és la nit per excel·lència de l'any. És la nit que millor dorms. La nit que millor dorms, encara que te la passes triant coets i olorant la pòlvora. I com mireu quina expressió ha utilitzat Asun, no? La millor manera d'honrar al poble, de fer tradició, de fer poble, de fer família. Per a Teresa també, per descomptat ho és, en una altra generació, conforme ens dia. I és difícil explicar, Teresa, què se sent, no? Dins, què se sent allà en el lloc, no? En aquest coetòdromo, en aquest lloc tan especial on estan els coets. Explicar sí, en paraules com, és difícil, no? Però podem intentar-ho, Teresa? Què se sent allà dins? Sí, és difícil d'explicar. És un sentiment. L'acordar és el carrer Major i, bueno, pues... És un lloc emblemàtic del poble, a més, i bé, és tot en general. És el estar pendent dels teus companys quan estàs dins, és la teva pròpia seguretat, però també la dels demés, i no sé, és un moment molt especial. Un moment molt especial que, com diuen, en paterna, té un himne, l'himne de la cordà, un himne que sona, o sonava, més ben dit, així. Els homes de paterna. Eixe homes de paterna, això va canviar. No sé si dona temps per enguany, però este himne de la cordà ara va incloure precisament el paper que avui estem destacant també, el paper de la dona coetera, de les dones en la cordà de paterna. A mi em sembla una estupenda iniciativa que ha portat cap endavant pues, des de l'alcaldia de Paterna. Està en contacte amb nosaltres l'orgullós alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Què tal, Juan Antonio, alcalde? Com estem? Hola, molt bé, Ximo, moltes gràcies. Que bona iniciativa, això de canviar l'himne, perquè els homes de paterna, els homes de paterna, això, tenim que canviar-ho. No sé si et dona temps per enguany, com va això del canvi? Pues sí, mira, ja hem parlat en l'autor de la lletra, que és Pepín Damián, que és el nostre coeter major emèrit i que, a més, esta nit anem a fer-li un homenatge. I també en el compositor de la música, el nostre il·lustre, que a més és fill predilecte de l'Ajuntament de Paterna, Pablo Sánchez Torrella, i ja està parlat, per tant, lo següent ja és modificar o adaptar, més que modificar, jo crec que és adaptar a la realitat, i a més és que jo crec que és de justícia, perquè la passió per l'acordar no entén ni de distintius de classe, ni d'origen, ni de sexe. I com dirà el nou himne en compte dels homes de Paterna? Què dirà? Pues sí, en compte de homes, pues dirà poble. I a més, pues, parlem de persones en igualtat i també de sentiments. Imagina que és una bona notícia, no?, per a les coeteres, no? Teresa i Asun, quan, no?, sentíeu la lletra de l'himne, home, i jo què, no, Asun? Tant de temps en coetera, ara estarà la cosa més en terme de que tots participen, no?, el poble de Paterna, no? Bé, sí, a mi me sembla fantàstica la idea. De tota manera, jo mai m'ha sentit discriminat, perdona, però me sembla estupenda la història. Lo del poble, perquè l'acordat no només la fem és que estem dins del carrer Major, i que és 20 minuts. Se fa molta gent també que està fora, ajudant, vestint, preparant, la seguretat. És a dir, que la fa tot el poble, però està perfecte, perquè així abarca tots els homes, les dones i tota la gent que intervenís en l'acordat. Clar que sí, i cada volta més dones, no, Teresa, i més joves incorporant-se a l'acordat, no? Sí, cada volta n'hi ha més dones que volen participar, que volen participar d'aquest sentiment i d'aquesta tradició tan, tan bonica. Sí. I tant que és bonica, clar que sí. És idiosincràsia, és tradició. Parla de com és, de la manera de ser, de les arrels de Paterna, l'acordar en la matinada de diumenge. Per cert, alcalde, ara que parlem amb tu, el tema de la tramitació de que l'acordar siga patrimoni de la humanitat... Això seria també una espenta molt, molt bona, no? Això com va? Perquè, clar, festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana està bé, però, home, hem d'optar a més coses, no? Sí, per supost. Jo crec que enguany ja podrà ser declarada a nivell nacional i el següent pas ja serà el que siga considerada com a patrimoni de la humanitat. Fa uns dies, el dimarts, es va fer l'homenatge als tiradors que faltaren i ahir ho vas dir, no?, que jo crec que el millor homenatge als tiradors i a les tiradores és el reconeixement de la nostra festa, de la nostra tradició més emblemàtica que té Paterna. I tant que sí, pues celebrarem molt, anem seguint aquests tràmits perquè l'acordar siga patrimoni de la humanitat, el que és clarament és patrimoni dels valencians, especialment dels paterners i les paterneres. Asun i Teresa, jo voldria en este remat que les dos, Asun i Teresa, farem una convidà posant-li això, una miqueta d'emoció del que suposa per a vosaltres l'acordar, per a que tot el món en aquesta nit de diumenge acudisca i forme part de la festa. A veure, Asun, una convida per als oients de la 97. Bueno, que no s'ho pensen, que vinguin a Paterna el diumenge per la nit, que es va agradar, que van al·lucinar si no l'han vist mai l'acordar, que té un ambient magnífic, que és algo pa vore, que el fum i la pólvora impregna tot el poble, que és un olor que dona gust sentir. Moltes gràcies, Asun. Teresa, vinga, fes-nos una convidadeta als oients de la 97.7. A veure, per què hem d'anar a la cordada de Paterna diumenge? Convide a tots els oients de la 97.7 a que vinguin a conèixer esta gran explosió de pólvora, color, d'alegria i de tot. És una emoció, clar que sí. Teresa Espinosa, Asun Sambuena, alcalde Juan Antonio Sagredo, segur que serà una corda inoblidable la d'este 2015 i anirem seguint en la tramitació de Patrimoni de la Humanitat. Un abraç, alcalde. Un bes, Teresa i Asun. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Adéu. Au, pues, rematem garbes ja, perquè apenas es queden 20 segons de programa. Un beix molt fort de tots els que estem així en València Abierta i ara arriba la informació en la 97.7. Que passeu bon dia. Au, adeu.